أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem dostlar ve kıymetli hazirun. Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerini anlayabilmek için bizleri bir araya getiren alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ın ayetlerinden istifade edebilmek için atmış olduğunuz her bir adımı ahirette hayırla mükafatlandırsın inşallah rahman. Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 87. ayetinde kalmıştık. Ve 85 ve 86. ayetlerde ise geçtiğimiz hafta ziyadesiyle şunun üzerinde durmuştuk. Neydi o, hatırlayacak olursak? Hani 86. ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala ahireti satarlar da dünyayı alırlar diye bir ayetten bahsetmiştik. Yani bir değişim yapıyorlar. Tabir yerindeyse bir ticaret antlaşması yapıyorlar. Dünyayı tercih edip bunun karşılığında ahireti satıyorlar demiştik. Ve yine aynı şekilde 84 ve 85. ayetlerde Allah Azze ve Celle'ye ve onun peygamberine verilen sözün ardında durulduğunu ve nasıl durulması gerektiğini Ensardan olan Ebu Akil'in üzerinden bir örnekle anlatmaya çalışmıştık. Hani ben söz aldım onlardan, şöyle şöyle ve şu hususlara dikkat etmeleri noktasında söz almıştık demişti ya Allah Subhanahu ve Teala. Bu Beni İsrail ve Yahudilerin üzerinden bize seslendi Allah aslında. Dedi ki biz sözleşme yaptık sizinle, bir kulluk sözleşmesi yaptık. Şunlara şunlara riayet etmenizi istiyorum dedi Allah ve bunu biz Ebu Akil'in üzerinden verilen bir sözün ardında nasıl durulur anlatmaya ve anlaşılır kılmaya çalışmıştık geçen hafta. İnşallahü Rahman 87. ayeti kerimeden devam edecek olursak kıymetli kardeşlerim, şöyledir ayetin metni. Ben inşallah okuyayım sizlere ve ardından mealini verelim ve ondan sonra da ayetten bizim istifademize sunulan azığı da edinmeye çalışalım inşallahü Rahman. Şöyle buyuruyor Allah Azza ve Celle. Ba'de a'udhu billah. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Mealen ise şöyledir aziz dostlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra art arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler bahşettik. Ve onu Cebrail ile destekledik. Ne var ki gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız, kibirlendiniz. Size gelen peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Şimdi bize bir tablo çiziyor Allah Subhanahu ve Teala. Tablo şu. Yahudilere seslenerek diyor ki, biz size zamanın behrinde sizin hem dünyanızın hem de ahiretinizin saadetli olmasını temin etmek için peygamberler, elçiler gönderdik. Elçileri destekleyen Ruhul Kudüs'ü gönderdik. Ruhul Kudüs ise peygamberlerin bazılarına kitaplar verdi, bazılarına vahyetti. Bunun ise bir tek gayesi vardı müminler. O da ne idi? Bu ayetin, peygamberin ve risaletin, kitabın muhatabı olan insanlara hem dünyada hem de ahirette saadet temin etmek. İşte bu ayeti kerimede Yahudilere muhatap olarak diyor ki Allah Subhanahu ve Teala, zamanın behrinde biz hep size böyle gönderdik. Sizin dedelerinize, atalarınıza peygamberler gönderdik. Peygamberlerle birlikte kitaplar gönderdik. Mucizeler ikram ettik. Ne diye aziz dostlar? Hem dünyaları hem de ahiretleri kurtulsun diye. Ama ayeti kerime, burası malum. Beni İsrail ve Yahudileri, Bakara suresini 90. ayetine geldik neredeyse. Hep aynı şeylerden bahseder. 3 aşağı 5 yukarı. Ama bu ayeti celile-i tayyibenin içerisinde bir husus vardır. Ve bizler de inşallah rahman bugünkü dersimizin bir büyük kısmını buna ayırmaya çalışacağız. Okudum mealen, dedim ki şöyle diyor Allah Subhanahu ve Teala, ama sizin arzularınıza, heveslerinize, egolarınıza kulak vermeyen peygamberlere şahit oldukça da onları ya yalanladınız ya da öldürdünüz. Anlatabildim mi? Burası önemli, bakınız. Bir kavim, insanların topluluğunu düşünün. Allah peygamber göndermiş. Allah bir peygamberini niçin göndermiş kerim kardeşlerim? O vahyin muhatabı ve peygamberin muhatabı olan insanların hem dünyalarını hem de ukbalarının kurtuluşunu temin etsin diye. Ama gelin görün ki diyor ki Allah Subhanahu ve Teala, o peygamberler sizin arzularınıza, isteklerinize meyletmediğinden ötürü de ya yalanladınız, kezzep dediniz ya da öldürdünüz. Ayet bu. Bugünün azığı da inşallah rahman büyük bir kısmını biz bu ayeti kerimenin içerisinden çıkartacağız aziz dostlar. Şimdi şöyle bir soru tevcih etsem ve bunun üzerinden de konuşmaya devam etsek, cevabını da siz verseniz aziz dostlar. Desem ki bu ayetten hareketle sorsam, desem ki peygamberleri, o dönemin insanları, peygamberin muhatabı olan o kavim niçin öldürdü ya da yalanladı desem ne dersiniz? Cevap basit. Nedir o? Onların arzu ve heveslerine peygamberler tabi olmadığı için. Doğru mu aziz dostlar? Evet. Yani onların bir arzuları var. Hayat anlayışları var. Dikkat edin buraya. Birazdan geleceğim. Güncel hayatımızla bunu özdeşleştireceğiz, bağdaştıracağız. Burası önemli. Onların bir hayat mentalitesi var. Hayata bakış açıları var. Hayatı belli bir zaviyeden değerlendiriyorlar ve kendilerine ait hevalarının belirlediği bir hayat düsturu var. Ne oluyor? Peygamber geliyor. Peygamber kimden besleniyor? Allah Subhanahu ve Teala'dan besleniyor. Allah Subhanahu ve Teala'dan aldığı vahiy ile toplumdan mevcut düzeni Allah'ın Resulleri değiştirmeye çalışıyor. Doğru mu aziz dostlar? Bu ayeti böyle anlayacağız. Kavmin mevcut bir mentalitesi var. Mekke'yi hemen tasavvur edin. Bizim peygamberimize de değineceğiz inşallah. Hayat anlayışları var. Zina had safhada, içki had safhada, ne bileyim tefecilik had safhada, katliamlar, çocukları diri diri toprağa gömlekler, gömlek had safhada. Ama peygamber geliyor. Vahiden beslenen bir peygamber diyor ki artık düzen değişecek. Sizin arzu ve hevanız, hevesiniz değil, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin sözü geçecek. Böyle. Beni gönderen Allah'tır. Sizin hevanıza değil, benim getirdiklerime tabi olacaksınız. Ne oldu? Gerek bizim peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, gerekse ondan önceki peygamberler Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle hep aynı sünnetullah'a düçar kaldılar. Doğru mu? Mevcut anlayış, peygamber Allah Azze ve Celle'den getirdiği bir anlayış, tabir yerindeyse elinde bir çomak, doğru mu? Amiyane tabirle dönen tekere, vahiy kaynaklı, vahiyden beslenen peygamber çomak sokuyor. Bu ayeti böyle anlayacağız. Yani onların arzularına, heveslerine, hevalarına meyletmeyen bir peygamber. Şimdi devam ediyoruz. Ayet söylüyor bunu. Akibet ne? Yani peygamber bir topluma geldi. Toplumun bir mantalitesi var. Hayat anlayışı var. Örneğin o dönemde diyorlar ki zina serbest. Peygamber geliyor, diyor ki Allah Azze ve Celle'nin emri gereği bundan sonra zinaya yaklaşmayacaksınız. Ya da başka bir örnek. Bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan verelim örneği. Diri diri çocukları katlediyorlardı. Diri diri toprağa gömüyorlardı. Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam geldi. Dedi ki bundan sonra çocuklarınızı gömmeyeceksiniz. Allah bile bile bir cana kıymayı size haram kıldı. Mevcut düzenin mevcut mantalitesine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'tan aldığı vahiy ile müdahale etti. Doğru mu? Ne oldu? Şimdi akıbeti konuşalım. Ya yalanlandı ya da öldürüldü. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı yalanlamadılar mı aziz dostlar? Vallahi yalanladılar. Demediler mi kezzab, sahirun kezzab, hem yalancı hem de sihirbaz demediler mi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a? Peki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eziyet etmediler mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi katletmeye çalışmadılar mı? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yurdundan ihraç etmeye, çıkartmaya çalışmadılar mı? Ayetle sabit. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Onlar dediler seni yurdundan çıkarmak istediler. Sana eziyet etmek istediler. Hatta seni katletmek istediler. Senin üzerinde bunları gerçekleştirmek için planlar çizdiler. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Ama planların en hayırlısı Allah Azze ve Celle'nin çizdiği plandır. Tuzaktır. Peki soru şu. Dersin anlaşılmasını sağlamak adına aziz dostlar, peygamber aleyhissalatü vesselam bunlara niçin düçar kaldı? Mevcut sisteme Allah Azza ve Celle'nin isteği doğrultusunda onun istediği olsun diye müdahale etti de ondan. Yalancı dediler. Sahtekar dediler. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama eziyetler ettiler. Hepsini bir bir burada anlatmaya katsak bizim tefsir vaktimiz buna yetmez. Ama bir tane hadis söyleyeyim Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın. "Laqad uzitu fillahi ve ma yu'za ahad." Ben Allah uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki vallahi hiçbiriniz kalmamıştır. Bunu söyleyen peygamber ha. Peygamber mevcut sistemi Allah'ın arzuladığı şekilde değiştirmek için hayatını ortaya koymuş bir peygamber. Ama ilginç olanı şu. Ayet bize bunu öğretiyor aziz dostlar. Diyor ki o peygamber onlara hiç meyletmedi. Allahu Ekber. İnanın bu ayetin ağırlığının altında eziliyorum. Nefsim adına söylüyorum. Subhanallah. Muhteşem bir ayet. Niye? Diyor ki onların arzularına hiç meyletmedi. Onların arzuladığı şekilde peygamberin ağzından bir kelam dahi çıkmadı. Onlar hoşnut olsun diye, onların gönlü olsun diye Allah Azze ve Celle'yi gadaplandıracak. Vallahi hiçbir şey yapmadı. Yalancı dediler. Taif'te Allah'ın Resulü'nü taşladılar. Mekke'de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sırtına secdedeyken işkembe pisliği dökmediler mi? Aziz dostlar, vallahi döktüler. Ama ayet çok ilginç. Gerek önceki peygamberler, gerekse bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, onları hoşnut etmek için onlara iltimas etmedi. Sistem hoşnut olsun da var olsun demedi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Artık çocuklarınızı diri diri toprağa gömmeyeceksiniz dedi. Müdahale etti Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Zina etmeyeceksiniz dedi. Katliam yapmayacaksınız dedi. Tefecilik yapmayacaksınız dedi. Dedi de dedi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Ama bir şey kesin ve muhakkak. Bugün Tefsirul Furkan'ın size azığı olsun inşallah. O da nedir? Allah'ın peygamberi, peygamberleri ve özelde peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onların arzularına meyledecek hiçbir şey söylemedi ve yapmadı. Lekad uzitu fillah. Allah uğrunda eziyetlere maruz kalsa da bunu yapmadı vallahi. Allah neden memnunsa onu yaptılar. Biz de bugün öyle olmak durumunda değil miyiz aziz dostlar? Bugün bir sistem var. Bakın ta baştan bir kronoloji çizmeye çalıştım. Bir metodoloji takip etmeye çalıştım anlaşılsın diye. Bir sistem var, peygamber gönderiliyor. Allah'ın arzuladığı hayat ve razı olduğu hayat hakim olsun diye müdahale ediyor peygamberler. Bugün peygamberler yok. Ama bugün biiznillahü teala peygamberin risaletini omuzlanmış yiğitler var. Sistem aynı sistem. Zina had safhada mı? İçki haddi yok. Allah Azze ve Celle'nin münker adına söylediği saydığı ne varsa bugün hayatımızda hakim. Peygamber yok. Ama dedim ya az önce biiznillahü teala yiğitler var. Aynı dönen sistemin pislik ve münker çarkına, tekerine vahiyden beslenen yiğitler var. Diyor ki dur heyhat. Allah Azze ve Celle'nin sözü geçecek. Peki soru şu. Sünnetullah dedim değil mi başta? Bu kardeşler yalanlanıyor mu? Bu kardeşlerimiz katlediliyor mu? Evet. Kıyamete kadar da bu sünnetullah değişmeyecek. وَلَنْ تَجِدَ ف۪ي سُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Ayet. Allah'ın yasasında, sünnetullahında değişiklik bulamaz. Ama bizim en büyük bu ayetin öğretisi bize şu olsun. İltimas yok. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Maide suresi. Bunu emretti Allah peygamberine. Dedi ki onların aralarında Allah'ın hükümleriyle hükmet. Ayete bakın devam ediyor. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Sana hak geldi ya, onların hevalarına hiç tabi olma. Vallahi bize de söylüyor Allah bunu. Bugün birilerinin hoşnutluğunu kazanmak yerine rızası ve hoşnutluğu kazanılacak birisi varsa o da Allah'tır Allah. İltimas yok. Zalime boyun bükmek yok. Allah'ı gadaplandırıp onları hoşnut edecek bir davranışın içerisine girmek yok. Zulüm de olsa, işkence de olsa, hayatımıza da mal olsa vallahi bu yoldan dönüş yok. Allah böyle istiyor. Çünkü çomak sokmak bedel ister. İltimas etmiyoruz ya, vallahi bedel ister. Ayette söylediği gibi ya yalanlanırsın ya da öldürülürsün. Zamanın behrinde İran'da Nadir Şah varmış. Meşhur bir isim. Bakabilirsiniz. İltiması anlatacağım. İltimas etmemeyi anlatacağım. Birkaç menfaatlı kuruş, kuruş menfaat karşılığında iltimas edilmemesi gerektiğini anlatacağım. Bu Nadir Şah çok meşhur bir padişah veya şah diyelim adı üstünde Pers'te. Bir gün şiir yazmış. Şiir kaleme almış. Tabii o dönemin ve o bölgenin vazgeçilmez Mirza Mehdi adında da bir şair varmış. Tekten. Alternatifi yok şiir üzerine. Şiir dediğin zaman Mirza Mehdi akla gelirmiş. Şiir, edebiyat, ondan sonra kelam, belagat. Kim? Mirza Mehdi. Nadir Şah bir gün şiir kaleme almış. Demiş ki Mirza Mehdi'yi ayağıma getirdin veya çağırın huzuruma gelsin. Hay hay efendim. Mirza Mehdi'yi çağırtmış. Hali, vakti, durumu çok da iyi bir adam bu şair. Nadir Şah demiş ki efendim demiş sizi rahatsız ettik etmeye de bir şiir yazdım bir dinle hele bakalım demiş. Tabii efendim buyurun. Nadir Şah, Şah şiir yazası tutmuş yazmış. Onaylatmak istiyor. Söz sahibi tekten geçilen adama da dinletmek istiyor. Başlıyor şiirini okumaya. Şiir bittikten sonra diyor ki Mirza Mehdi nasıl buldun şiirimi? Diyor ki rezalet. Rezalet. Ben ömrümde bu kadar kötü şiir görmedim, duymadım. Hiçbir şeyi şiire benzemiyor. Şaha söylenir mi bu? Arzu, ayet, onların arzularına ve isteklerini yerine getirmeyen, meyletmeyen peygamberi konuştuk. Şah ne istedi? Neyi duymak istedi? Güzel olmuş efendim demeyi. Bunu bekledi. Dedi ki rezalet senin şiirin. Dedi ki bunun bütün mal varlığına el koyun. Alın bu adamı. Ahırda sabahtan akşama kadar gübre çeksin. Yok iltimas. İltimas etmemiş, zulüm görüyor. Peki diyor hay hay. Ama bil diyor senin şiirin olmamış. Allahu Ekber. Gidiyor gübre taşımaya. Sabahtan akşama kadar gübre çekiyor. Haftalar, aylar geçiyor. Çok uzun bir dönem geçiyor. Bizim Nadir Şah bir şiir daha yazar. Der ki ahıra haber salın Mirza gelsin benim şiirimi bir daha dinlesin. Olur efendim. Tabi üstü kirli böyle perişan bir vaziyette Mirza Mehdi gelmiş. Efendim beni çağırtmışsınız. Evet yeni bir şiir yazdım. Merak ediyorum ne diyeceksin. Diyor ki buyurun efendim. Başlamış bizim Nadir Şah baştan sona şiiri okumaya. Şiir bitti demiş. Bizim Mirza Mehdi hiçbir şey söylemeden kapıya doğru ilerlerken şiir bitti. Sen nereye gidiyorsun? Bana bir kelam söylemeden buraya burayı niye terk ediyorsun? Nereye? Nereye demiş yani? Demiş ki efendim gübre çekmeye devam. Yine iltimas etmemiş. Ya mübarek senin akıbetin belli. O şiir kötü dersen seni gübre taşıtmaya göndereceği vallahi belli. Onu razı etmek istiyorsan, daha doğrusu sen gübre çekmekten kurtulmak istiyorsan, efendim aliyül ala olmuş diyeceksin. Ama yok, onun arzu ve isteklerini memnun edecek bir şey söylemezsen, meyletmezsen akıbetin böyle olur. İşte bu ayette de Allah Subhanahu ve Teala bize bunu öğretmeye çalışıyor. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a da aynısı olmadı mı? Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı davetin başında hiçe saydılar. Bırakın o Muhammed'i 3-5 çapulcuyla ne yapacaksa yapsın dediler. Ama Mekke'de davet Mekke'nin altını üstüne getirdi. Tabir yerinde ise ses getirdi. Başladılar Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'la pazarlığa. Gel şunu yapalım. Bir sene sen yönet, bir sene biz yönetelim. Ve Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dan tabir yerinde ise onların arzularına meyletmesi istenildi. Peki Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne dedi? Vallahi ya ammi, لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Subhanallah. Böyle bir cevap yok. Ancak bir peygamber ve onun öğrencilerinden gelir böyle bir söz. Dedi ki siz ne diyorsunuz ya heyhat? Bir insanın güneşi eline alması mümkün mü? Değil. Ayı eline alıp getirmesi mümkün mü? Vallahi değil. Siz bu ikisini elime koysanız vallahi ben davetimden vazgeçmem. Size meyletmem, sizden olmam, sizleri sevindirmem, hoşunuza gidecek bir işi yapmam. Ya Allah beni bu minval üzerime canımı alacak ya da Allah beni muzaffer kılacak. İşte bu ayetin bize en büyük öğretisi bu. Peygamberler geldi, artık yok. Biz de davetin taşıyıcıları olarak böyle hareket edersek iltimas etmeyeceğiz. İnşallahü Rahman. ...88. ayeti kerimede ise dostlar, devam edelim inşallah. Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor, ba'de a'udhu billah. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفْ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Diyor ki, mealen, Yahudiler peygamberle alay eder vari, bizim kalplerimiz perdelidir, sen ne dersen de, sen ne anlatırsan anlat. Diyor ki Allah subhanehu ve teala, hayır, küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok azı inanır. Şimdi Yahudilerin ifadesiyle Allah subhanehu ve teala sesleniyor. Diyor ki bizim kalplerimiz kilitli. Biz kapattık yani. Sen ne anlatırsan anlat, senin anlattıkların bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur. Türkçesi bu. Gulf. Kapatmak demek, tıkamak demek, kulak vermemek demektir. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberliğinin vazifesi gereği onların dünyalarının ve ukbalarının saadetini temin etmek istiyor. Onların kurtulmasını istiyor. Bir risalet getirmiş ama onlar ısrarla diyor ki biz seni dinlemiyoruz. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Mustagnilik diyoruz. Mustagnilik de başlı başına müstakil bir zihniyettir. Mustagnilik, muhtaç olmamak, kendisini yeterli görmek demektir. Kibir had safhada Yahudilerde. Ya senin Tevrat'ın birazdan gelecek 89, 90, 91, 92. ayetler ortak bir mefhum paylaşacak bize. O da nedir? Yahudiler inatçı. Ve Tevrat'ta böyle bir peygamberin geleceği haber veriliyor. Ama ısrarla bizim senin anlattıklarına ihtiyacımız yok. Biz bugün bunu yaşıyor muyuz? Kısmen. Ya kardeşinin derdini dert edinmişsin. Biliyorsun ki Allah o kardeşinin o ahvaline, o zurufuna, o vaziyetinden Allah razı değil, kızacak. Diyorsun ki kardeşim gel şu bataklıktan çıkartayım seni. Uzat bana elini. Ne diyor? Kalsın. Ben çıkmayacağım buradan. Ya sen onu bataklıktan kurtarmanın derdiyle dertlenmişsin. İstiyorsun ki orada boğulup gitmesin. O diyor ki kalsın. Senin yardımına benim ihtiyacım yok. Yahudiler de aynısını söylüyor. Sen onların dünyalarını, hatta ahiretlerini kurtarmak istiyor peygamber. İstiyor ki cehennem narında yanmasınlar. Ne diyorlar? Bizim senin getirdiğin kurtuluş reçetesine ihtiyacımız yok. Biz buna ne diyoruz aziz dostlar? Muhterem hazirun, mustagnilik diyoruz. Tabi Yahudilere böyle bir tablo çizmiş Allah subhanehu ve teala. Ama tabi biz de inşallah olması gereken tabloyu bir sahabenin üzerinden anlatıp devam edeceğiz inşallah. Böyle bir tablo, mustagnilik. Yani onlara peygamber kurtuluş reçetesi tevdi ediyor, istemeyiz. Bir de sahabeyi konuşalım. Sahabe ise subhanallah tam tersi. Öyle değil mi? Ummu Mektum'da görmedik mi bunu Abese suresinde mesela? Geldi ya Resulullah, çekiştiriyor Allah'ın Resulü konuşurken. O kadar ısrarcı. Bana öğret ey Allah'ın Resulü. Bana cennetin kapılarını açacak ilmi öğret. Sahabeler de böyle. Hani tefsir derslerimizde yer yer formüller vermiştik. Hatırlıyor musunuz? Bir üçgen formülü. İşte her ne kadar matematiğe benzetmeye çalışsak da bir şeyler akıllarda kalsın diye formülize etmeye çalışmıştık. Bugün yeni bir formül var biiznillah. Akıllarda kalması için mustagnilik zihniyetinden nasıl kurtulunur sahabe bize formüle etmiş. Bir, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyordu sahabe. Diyordu ki ya Resulallah bize öğret. Çekiştiriyordu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı. Bize öğret. Öğret ki, artı yapıyoruz. Öğret ki bilelim. Bilelim. Bilelim ki artı amel edelim. Eşittir cennet. Daha önce duymuş muydunuz böyle bir formül? Öğret ki bilelim. Bilelim ki amel edelim. Ve biiznillah amel edelim ki cennete girelim. Bizim maksadımız da bu değil mi? Bizim biiznillah teala bu hayatta arzuladığımız maksadımız da cennete nail olmak değil mi? Vallahi o. Öyleyse Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize indirilen risaletten öğreneceğiz. Bileceğiz ki amel edeceğiz. Amel edeceğiz ki biiznillah cennetin kapıları bize açılacak. Bir sahabenin üzerinden anlatmak istiyorum. Bu formül yerleştiyse eğer. Hadisi rivayet eden Ebu Hureyre'dir radıyallahu anh. Müslim'in sahihinden tahric edilmiştir bu hadis. Bir gün bakınız, Yahudileri unutmayın, bir de sahabeye bakın. Subhanallah. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Diyor ki bir gün bir adam Allah'ın Resulüne geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ya Resulallah, bana bir şeyler öğret ki benim için cennetin kapıları açılsın. Allahu Ekber. Mustaniliğe bakın. O zihniyete bakın, bir de sahabenin zihniyetine bakın. Belli ki birileri cenneti istemiyor, birileri de cenneti istiyor. Ya Resulallah, bana öyle ameller göster ki bana cennetin kapıları açılsın. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam saymaya başlıyor. Diyor ki Allah'a eş koşmadan kulluğu ona hasredeceksin. Bir. Vallahi bu bile yeter. Kulluğu Allah'a hasretmek. Öyle değil mi? İki. Allah Azza ve Celle'nin farzı gereği namazını kılacaksın. Yine farzı gereği zekatını vereceksin. Yine farzı gereği orucunu tutacaksın. Ve Allah senden farz olarak neyi istediyse yerine getireceksin. Bitti mi ya Resulallah? Bitti dedi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki sahabe, dikkat edin. Cenneti istiyor o sahabe. Nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki ya Resulallah, bunun ne üzerine bir şey koyarım ne de söylediklerinden bir şey eksiltirim. Harfiyen yapacağım inşallah. Çünkü benim için cennetin kapılarının açılmasını istiyorum. Dedi ve gitti sahabe. Kapıdan çıktıktan sonra Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramına seslendi. Ridvanullahi aleyhim ecmain. Allah onların hepsinden razı olsun. Dedi ki cennet ehlinden bir kimseyi görmek kimi sevindirecekse az önce çıkan sahabeye baksın. Allahu Ekber. Size cennetten bir şey gösterilmek istense bakmak istemez misiniz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyi cennetle müjdeledi. Müjdelemiş oldu daha doğrusu. Kim cennetten birilerini görmek, bir şeyi görmek sevindirecekse koşsun bu kardeşinizin ardından ona baksın. Şimdi soru geliyor size. Niye Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu sahabe neyi istedi ve ne yaptı ki Allah'ın Resulü böyle dedi? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamdan cennete gidebilmenin yollarını sordu da ondan. Bizi cennete ne yaklaştıracak? Oraya koşar adımlarla gideceğiz. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Genişliği yerle gökler arası kadar olan cennete koşun diyor Allah. Yarışın onun uğrunda. Öyleyse bize cennet kapıları açılsın istiyorsak öğreneceğiz ki bileceğiz. Bileceğiz ki amel edeceğiz inşallah. Evet. Bu ayetin de bize öğretisini bununla inşallah sınırlandıralım aziz dostlar. Şimdi 89, 90, 91 ve 92. ayeti kerimelerin ortak bir mefhumu var. üzerlerinde böyle tek tek durmak yerine inşallahü rahman ben metnini okuyacağım Arapçadan ve ardından mealini vereceğim. Belki 3-5 dakikamızı alacak bu. Ama onun ardından, ortak mefhumun ardından 90. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin bizler için murad ettiği bir azık var, bir öğreti var. Onun üzerinde de müstakillen duracağız. Yani 89, 90, 91 ve 92. ayeti kerimelerin ortak mefhumu şu. Nedir? Peygamber gönderdik, delil gönderdik, onlar ise inkar ettiler. Buna yakın ayetler olacak ama ortak mefhum bu olduğu için tek tek alıp detaylara girmek istemedik. Ama ben inşallahü rahman ayetleri sizler için okumak istiyorum ve ardından da devam edeceğiz. 89. ayet-i kerimeden devam ediyorum inşallah. Ba'de a'udhu billah. وَلَمَّا جَاءُهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelip de Tevrat'tan bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. Yani neyi kastediyor Allah Subhanahu ve Teala? Az önce ifade ettiğim gibi biz onların inandığı kitapta bahseden ve bahsi geçen o peygamberi ve risaleti ve risaletin sahibini gönderdik. Gördüler, görmelerine rağmen inkar ettiler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Daha önce buna benzer ayetleri işlediğimiz için süratlice geçiyoruz. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcıların üzerinedir diyor Subhanahu ve Teala. 90. ayeti kerimede ise بِيْسَ مَشْتَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiği Kur'an'ı inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. 91. ayeti kerimede ise yine aynı mefhumen وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilen Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Ey Muhammed, onlara şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyorsunuz diye sor. 92. ayeti kerimede ise بَعْدَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَدْتُهُمُ الْعِجْلِ مِنْ بَعْدِ وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından zalimler olarak buzağı ilah edindiniz. 89, 90, 91 ve 92'nin ortak mefhumu şu. Biz peygamber ve risalet gönderdik. Siz ise bazı nedenlerden ötürü bunları ve bu gönderdiklerimizi inkar ettiniz. 90. ayeti kerimede ise aziz dostlar, bunun üzerinde biraz duracağız inşallahü rahman. 90. ayeti kerimede ise bunu inkar etmelerinin nedensellerinden bir tanesinin üzerinde duruyor Allah Subhanahu ve Teala. Dikkat edin. Bak 89, 90, 91, 92 peygamber gönderdik, risalet gönderdik, onlar inkar ettiler. Şimdi ise 90. ayeti kerimede niçin inkar ettiklerinden bazılarını Allah Subhanahu ve Teala zikrediyor. Diyor ki hani mealen vermiştim, tekrar ediyorum. Peygamberliği kendilerinden çıkmadığı için ve Allah peygamberi kendi ırklarından tercih etmediği için o peygambere düşmanlık beslediler. Neymiş demek ki? Onların peygamberi inkar ediyor olmalarının temelinde yatan husus, peygamberin onların ırklarından ve onların milletlerinden çıkmamış olmasıdır. Öyleyse bizim bu ırkçılığın üzerinde biraz durmamız gerektiğini düşündüm bugün. Maalesef böyle bir hastalığa ümmet olarak düçar kaldık mı? Evet. Benim ırkım daha üstün, Benim milletim daha üstün. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala kimin daha üstün olduğunu ayetle ifade etmiş. Beyan etmiş, zikretmiş bizler için. Öyle değil mi? İnne akramakum indallahi etkakum. Ayet, sizin Allah katında en ekreminiz, en kıymetliniz, en kabul göreniniz takvaca üstün olanınızdır. Allah'tan en çok korkanınızdır. Filan kavim dedi mi? Demedi. Filan ırk dedi mi? Vallahi demedi. Ama bu ırkçılığın öyle bir hastalığı var ki herkese nefret gözüyle bakmasını sağlıyor. Bakınız, peygamber onlardan çıkmadı diye Allah'ın Resulüne bildikleri halde sallallahu aleyhi ve sellem, inandıkları kitap o peygamberi müjdelediği halde sadece ırkçılıktan, milliyetçilikten, kavmiyetçilikten dolayı Allah'ın Resulüne düşman oldular. Onun için koca koca cümlelerle diyoruz ki ırkçılık nefret doğurur. Karşı tarafa nefretle bakmanı sağlar. Niye? Çünkü senin baktığın bakış açısı ve mentalitenin temelinde şu yatıyor: bu adam benden değil. Bu adam bizim oralı hiç değil. Bu işte Allah Azze ve Celle'nin kesinlikle yasakladığı bir haslettir. Olmayacak. Çünkü ırkçılık nefrete dönüşüyor, Allah korusun. Beni İsrail ve Yahudilerde biz bunu ne yapıyoruz? Kolaylıkla müşahede ediyoruz. Dedik ya, ırkçılık nefrete götürür. Bununla alakalı malumat nazarınızda bilindiği için üzerinde ziyadesiyle durmuyorum. Irkçılık haramdır. Da'uha fe innaha muntinatun diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Hadis, sahih bir hadis. Da'uha fe innaha muntinatun. Onu terk edin, terk edin. Çünkü o kokuşmuştur. Allahu Ekber. Irkçılığa diyor, kavmiyetçiliğe diyor, milliyetçiliğe diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Kimse ırkıyla diğer bir Müslümana üstünlük taslamasın diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Haram kıldı bunu. Niye? Çünkü inna ekramakum indallahi etkakum. Artık kimin Allah katında kaliteli olduğunu belirleyen kriter takvadır. Onun için diyoruz ki ırkçılık nefrete dönüştürür. Nefret gözlüklerini takmaya vesile olur. Diğer bütün insanları ve toplumu öyle görmeye başlarız. Amerika'da zencilere malum çok böyle eziyetler ediyorlar. Hani bu beyaz ve siyah kavgası diyelim artık. Zenciler ve beyazlar. Böyle bir dönem zamanında. Zenciler artık yılmıştır. Beyazlar zencileri nerede görüyorsa dövüyormuş. Artık böyle zenciler dışarıya çıkamaz hale gelmişler. Tabi estetik cerrahları da bu işi fırsat bilip bir kampanya başlatmışlar. Demişler ki zenciler beyaza dönüştürülür. Yani estetik ameliyatı yapıyor, zencilikten kurtuluyor, beyaz oluyor. İki tane de zenci arkadaş varmış, hatta kardeşten öte. Hiç ayrılmazlarmış. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmezmiş bu insanların. İki tane zenci. Bir gün yolda böyle kaçamak kaçamak yürürlerken bir ilan görmüşler. Siyahtan beyaz çehreye, yani zencilikten beyazlığa $5 değişilir. Yani estetik ameliyatla $5 vereceksin. Artık siyah zenci olmak yerine beyaz olacaksın. Çok ilgilerini çekmiş. Demişler ki bu zulümden kurtulalım, bu sıkıntıdan kurtulalım. Hemen ellerini ceplerine atmışlar. Hani ne var ne yok parayı ortaya bir koymuşlar. Toplamda $10 var. $7 birisinin, $3 birisinin. Demiş ki zenci, kardeşten öte dedim ya, kardeşim demiş, nasıl bir ameliyat olacağı belli değil. Sağ salim çıkacağız mı belli değil. Başarılı olacak mı olmayacak mı belli değil. Demiş ki bende $7 var. Ben gireyim. Madem $5 ameliyat olayım, zencilikten beyazlığa dönüşürsem çıkayım, $2 da sana vereyim, 5 dolara da sen olursun. Tamam mı? Tamam. Anlaşmışlar. Kardeşim demiş, sen hadi gir, ben burada bekliyorum. Beklemeye başlamış. Saatler geçmiş. Tabii kolay mı ameliyat? Bizim zenci çıkmış ki bembeyaz. Zencilikten eser yok. Hakikaten böyle beyaz, ak bir adamdan farkı kalmamış. Kardeşim geçmiş olsun demiş. Hakikaten başarılı bir ameliyat geçmiş. İyi ya, çok sevindim. Sen de 7 dolar vardı, 5 lirasını verdin. Doğru mu? Doğru. Şu 2 doları ver de içeriye bir de gireyim be de ben ameliyat olayım demiş. Ameliyat olan şöyle kaşının üzerinden bakmış. Demiş ki hadi oradan pis zenci. Demiş ki seninle işim olmaz. Ya daha 2 dakika önce senin kardeşindi. 7 dolarını ikisini ona verecektin. Hatta kendini riske ettin sen ya. Ameliyat belki başarılı geçmezse başına bir şey gelmesin, ben gideyim dedin. He? Ne oldu? Hadi oradan pis zenci. 2 dolar da vermemiş ona. Nihayetinde neyi anlatmaya çalışıyorum? Irkçılık nefrete dönüştüren bir haslettir. Allah da bize bunu haram kılmıştır. Allah bizi bir ümmet kılmıştır. Öyle değil mi? Bizim tefrikayı, sağı solu, her bir detayı bir kenara atıp İslam akidesinde Allah bizi kardeş kılmıştır. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا demiştir Allah. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ demiştir Allah. Hatırlayın Allah'ın nimetini. Siz düşman idiniz, Allah sizi kardeş ilan etti. Bir evsli görsem de onu şu köşenin dönüşünde katletsem diyen hazreçliği, aynı şekilde bir hazreçliği görsem de diyen bir evsliği, bu İslam nimeti kardeş kılmıştır. Ve yine bizleri kardeş kılan Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah. Irkçılığı İslam'la birlikte 7 kat yerin dibine görmüş, gömmüştür sahabeler. Ve inanın, ama Yahudiler bu kötü hasletin üzerinden biz doğruyu öğreniyoruz elhamdülillah. Irkçılık İslam akidesinin yanından dahi geçmez. Şimdi de bir sahabeyi anlatacağım ve ondan sonra inşallah yavaş yavaş dersimizde nihayetlendirelim. Şimdi ırkçılığın nasıl bir seviyede haram olduğunu anlatmak için bu örneği seçtim. Seviyesine bakın. Birazdan Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ağzından çıkacak olan cümlecikleri iyi dinleyin. İyi kulak verin dostlar. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam ırkçılık yapan, ırkçılığı savunan birisi ve birileri hakkında ne diyor? Ve inşallah en büyük azığımız, en büyük öğretisi bu olsun bu ayetlerin bize inşallah. Misafir edeceğiz birisini, o anlatacak. Ama o sahabe Yemen'e vali tayin edilmiş zamanında. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın içtihadına, Kur'an'ına çok güvendiği bir sahabe. Yani olayın kahramanı Muaz İbni Cebel'dir. Radiyallahu anh. Bir gün bunu da Muvatta'a tahric etmiştir İmam Malik. Rahimahullah. Muvatta'sından tahric etmiştir bunu. Rivayet şöyledir. Kays İbni Mutata diye bir adam var ki rivayetlerden elde ettiğimiz bilgiye göre Ridde Savaşı'nda münafık olarak öldürülmüştür. Bu dipnotu da düşün. Yani çok sonraları bu rivayetin içerisinde Kays İbni Mutata'nın nasıl birisi olduğu geçmiyor. Ama ben biraz üzerinde eğildim. Kays İbni Mutata'nın kim olduğu noktasında Ridde Savaşı'nda münafık olarak öldürüldüğüne dair bilgi var. Neyse, önemli olan bize verdiği mesaj. Çünkü faillerden bir tanesi bu. Kahraman bu. Kötü kahraman. Kays İbni Mutata, Aus ve Hazreçliler Medine'de oturuyor. Sohbet ediyorlar. Çok muhteşem, böyle tatlı tatlı sohbet ediyor sahabeler. Kays İbni Mutata o sohbet edilen mekana doğru yaklaşıyor. Diyor ki Allah Allah, ne günlere kaldık ya. Aynen böyle ifade. Şuna bak diyor. Evs ve Hazreti diyor anlarım. Onlar diyor Arapların hasıdır. Irkçılık yapacak ya. Onlar diyor Arapların hasıdır. Evs ve Hazreç dedin mi Arap? Arap dedin mi? Evs ve Hazreç. Diyor ki anlıyorum bunu da. Tabi bunu yüksek sesle söylüyor. Diyor ki Rumili olan diyor Suheyb'i anlamıyorum. Habeşi olan Bilal'i de anlamıyorum. Farisi olan Salman'ı da anlamıyorum. Diyor ki ey Evs ve Hazreçliler, siz Arapsınız ve diyor şu anda mevcut şu yarım adada da en üstün sizsiniz. Nasıl orada Salman-ı Farisi senin aranda aynı sohbette bulunabilir? Suheyb el-Rumi nasıl bulunabilir? Bilal Habeşi nasıl bulunabilir? Dediği anda yani ırkçılık yapıyor. Arap en üstündür. Farisi, Rumi, Habeşi hele hiç. Muaz İbni Cebel radıyallahu an yerinden kalktığı gibi rivayette aynen böyle geçer. İki yakasını birden tutar der ki sen ne diyorsun be? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedikten sonra biz kavmiyetçiliği, ırkçılığı yere gömdük yere. Sen ne diyorsun? Diyor ki Allah şahidimdir. Seni sürüyerek peygambere götüreceğim. Bunun hesabını peygamberin huzurunda vereceksin. Allahu Ekber. Tutuyor. Ravi diyor ki onu sürüyerek götürdü Allah'ın Resulü'nün yanına. Resul aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelince dedi ki ya Resulallah. Bu adam şunu şu şekilde söyledi. Biz Evs'lerle Hazreçlerle. Ve otururken içimizde Salman vardı Farisili, Suheyb vardı Rumili, Bilal vardı Habeşli. Ama bu o kardeşlerimizi hakir gördü. Rumilerden adam olmaz dedi tabir yerindeyse. Farisilerden olmaz. Olursa Arap'tan olur dedi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Muvatta'da geçiyor. Diyor ki nadir görülen yüzündeki kızgınlık belirdi diyor subhanallah. Ve diyor çok önemli mevzuları konuşmak istediğinde çıktığı bir minberi vardı Allah'ın Resulü'nün. Oraya çıktı bir kelam konuşmadan. Çıktı o minbere. Salat etti. Salvele getirdi. Hamdele etti. Dedi ki sizin Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Anneniz de birdir. Ve bilesiniz ki Allah'a yemin ederim üstün olan bir tek şey vardır o da İslam. Muaz bin Cebel'in eli hala yakasındadır. Allahu Ekber. Ya Resulallah minberdedir Allah'ın Resulü. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bu adama ben ne yapayım? Bu adam hakkında bana neyi emredersin ya Resulallah? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan alemlere rahmet olarak gelmiş engin merhamet sahibi peygamberin ağzından nadir duyulacak bir söz. Da'hu ilennar. Da'hu ilennar diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Bırakın onu cehenneme kadar yolu var. Allahu Ekber. Da'hu ilennar. Bırakın onu onun cehenneme kadar yolu var. Niye? Bu adam ne yaptı da Allah Resulü böyle dedi? Bu adam Kays İbni Mutat'a Arap en üstündür dedi. Ve diğerlerini hakir gördü. Değil mi? Yahudiler de aynısını yaptı. Bizden çıkmalıydı peygamber dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hakir gördü. Öyleyse bizim azımız ne olsun bugün? İnşallah kardeş olmayı tekrar hatırlayacağız. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. İlla takva. Ancak takva istisna. Allah subhanahu ve teala bizlere ayetleriyle hemhal olabilmeyi nasip etsin aziz dostlar. Rabbim cümlemizi rızasından ve rızayı ilahisinden ayırmasın. Hak yolunda bizleri sabit kılsın inşallah. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip ve müyesser kılsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.